Book 2 تسعة كاو أيام الأسبوع وان الاثنين وان جان الثلاثاء وان أنكان الأربعاء วันพุธ الخميس วันพฤหัสบดี الجمعة วันศุกร ์ السبت วันเสาร ์ الأحد วันอาทิตย ์ الأسبوع สัปดาห์อาทิตย ์ من الاثنين الى الاحد ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย ์ اليوم الاول هو الاثنين วันที่หนึ่งคือวันจันทร ์ اليوم الثاني هو الثلاثاء วันที่สองคือวันอังคาร اليوم الثالث هو الأربعاء. วันที่สามคือวันพุธ. اليوم الرابع هو الخميس. วันที่สี่คือวันพฤหัสบดี. اليوم الخامس هو الجمعة. วันที่ห้าคือวันศุกร ์. اليوم السادس.هو السبت วันที่หกคือวันเสาร ์ اليوم السابع هو الأحد วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย ์ الأسبوع فيه سبعة أيام หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน نحن نعمل خمسة أيام فقط เราทำงานเพียงห้าวัน